قيبقيتو حديث دوهر عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عمر كانت عبد الله ديتنا دي رزقل ترشن شنينا شنداس عمر پیغمبری علی صلی الله السلام ختن خلیر الا یا رسول الله هی الله یلچا ایرقود احدنا وهو جنوب لیچرت ادویج چولت احا دعویج مگردوی تخوخ چا تخونیو قیر چا جنوب ولش شین لیچرت ادویج چولت احا دعویج مگردوی تخوخ چا بوهوگا قی لیچا چلویچ دعویج مگردوی بوخ معندو چا ليشات سلوچ ليشرت ادوج ناولش ليشرت ايرا صدق شد عويش مگردوي تو اخصا اج قالت اخ پیغمبر علي سات السلام جو تلير سن نعم ها اذا توضا احدكم فليرقد شو تما لامس يتحا داوج يلز يا لامس يتشو تحا داوج مگردو از الا اش شو تل خلا پیغمبر علي سات السلام لیچر ادوج ناول شد عویج رخلاتنا دو حدیثه ح دو ترک عویج مکش دو یه دهت لیچ لی حلق ال. اق عمر در از خلتنا پیامبری علی سات السلام ختن خلق کدو علچی شی حسم نیست هم قیتر نیست دل چلته ح لیچ ات لیچ شد عدیج مگردوی استق زودا میرا زودا ال اشت ختن دن خلا عمر در از خلتنا پیامبری صلی الله علیه و سلم. اق تنا پیامبرا صلی الله علیه و سلم مگردو علجات دل. تقت اعلتو لامز اس چوت احد عویج مگردو از اعل ها اعلتو تصدو حر مگردو اعل تقت احد اعلتو لامز اس چوت احد عویج مگردو از اعل تق لیچر تدو اس چوت احد لامز د دیش حل دا تحا سیخ لیچا تلوچ لیچر جمع تحت تمکشدو سیخ لیچا تلوچ لیچر تحت تمکشدو ابو هريره سا دیتن دولچو حدیث حوی مالر وی معن مدره چون دیل شین لا ح لیچه تلیچ شد عویج مگردو عیر لامزنا حلقه تیچی لیچ روش عل دل ح شین اتو بل ح دعویج لی حلقه لیچ رولیدو شین اتو بل ح دعویج لی حلقه لیچ رولیدو خی دل ح لیچ متق برقت یل ح تع نوقلو یع تح دعویج لی حلقه لیچ ایر دهکچ رولیدو مسو آخر شه تن خلای ترحم اخو حدیث ح پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم لامز یت چول ته دعویج مگردو ال دوچ تو لامز یتر واجب دات ال دو قبولچ ال نه هوند الچی عمر یرس حدیثن دولچ قیچ حدیث ح ی قیچ ابن حبان دیتن دولچ حدیث ح ی خاطر عمر پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم دین ير ال چول ته پیغمبر چون دل دو جوی په حدی اندو چو اشت الیر ال ها مگردو شین لا احلامز اوتردو چو ال عمر در از خلتنه پیغمبری علی سات السلام ی خطر دیچی تخت سعه شیند لیچر دوست چلته ها دعویش مگردوی الچ لیچه تلویچه پیغمبر چنگا جابلوچ خن الیر ها مگردو شین لا احلامز اوتردو تو ال هنز وی معندیش دوچ تلچ حدیث ح پیغمبر علی سات السلام الگ لامز یت چلته دعویجیل از لامز یت چلته دعویش مگردو از ال دو وو حدیث ح ابن حبان ابن حبان دیتند دلچ از حدیثه ها عمر اخات تردی چی پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم شین لا احلامز اوتردو چو الیر الا اشتی اندو اق حق حدیثو و قدیثو گویچ دل یقر معن هدو الچی لامز یتر واجب دات دیچ دیک دل هم دو از مستحب دل هم دو سنت دل هم دو از دیچ میلح بلش دیچ دیک ادلش دل هم دو الا اشت الا دق بلش علم نخ ای چو حق ها دهکن دلو تیب تیبن دلو دلیلش تن توخش تیر یقر تمه اندخش شین لا اح الا اوت حدیث احبای عمر علیه سات السلام لامز یوتر دو تو ال دا ایسن دل همه شین لا اح باخش دگه واجب دل چمن نه اولش دات اون دلچ واجب دل هم هدو پرز دل هم دو اس پرز دل همه واجب دل همه هدو دیچ میل باش تا دیچ قا دلش دل هم دو تیگ خرجم بات واجب دل چمن تیح پرز دل چمن تیح خرجم بات تیگ سین لا اح دیر دو است لا اح دیر دو اس دیر دات الا اولیو دات تیگ اپایمان علیه سات السلام شین لا احلامز اوتردو تو ال خلچی تو گویچ دو ایزه در دیکا دلش دلح تصدی چی قا دو چطلو هم خیلر تون دیل دعویج لی حلخه ده حروه ما اللر لیچر غولی دو شین اتو بلح تا لیچا تلویچ دعویج خلاحه لامز ایتر غولی دو لامز ایت دعویج ردیک دو لامز ایتر میلح دو دعویج لی حلخه لامز یت خلچی شین بیخ کمتیک دات انیر مایه دو هر لامز یت لی حلق و اش تن و ین خلچی بیخ کمتیک تن اینا خلچ لامز یت سه خلچی این خیت ملکش قه کرد دات اش تن و ین ولچو استقاق لیچرت ادوج نتون و اقدویج لی حلقه دویج خلچی شه شین بیخ که متک داد زنوی اقلامز اویت خطوه ایشت لامز ایت خلچی قین خیتمه ملیک شد چونه قیخ کرده چنگه سنه ایشت سخلاحه قین خیتم ملیک شد چونه گرگ دوغر داد زنه دی اندو قیچو حدیثه ها ای حدیث امام ابن حبان دیتنه دو شیخ الالبانیسه نیست دو اله دویز اقین زوی حق حدیثه ها حق حدیثه دویزن دول همه دوت سیوخ دیتی چی لیچرد ادویز چولتی ها شی حسم نینه چه چن قیتر خیل چولتی ها چن ایر خیل چولتی ها ای حسم ده حسم نینه ایشی ای لیچه چلیوچ شد عدیجه مگردو لیچه چلیوچ شد عدیجه مگردو ایشی لامز چه اویچ شد عدیجه مگردو ایشی حرم درچیز لامز چه اویچ شد عدیجه یا لیچه چلیوچ شد عدیجه حرم درچیز دلح غولی دو ترشینه لیچه لیچین عدیجه اق نگحسن لیچ چخلاحه لامز مؤنی یت تدیجر غولی دو ترشین. لامز اویت شلچی بیخ کمیتیک تنیریو چون دیل اله علم ناخه شی بیخ کمیتیک دات انیر غولی دو ایهم خیل چلتی ها دیک دو ایز. اق چلتی ها لامز یتر دیک دو اله چون دیل اله علم ناخه. ایشت داره وینه اقو حدیثی را دوزیت لو شلدلو هنشه دلو شلدلو معنی.